наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніка дзяржавы. Аб гэтым паведаміў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Рубінаў. Расказвае Інна Студзінская. Старшыня парламенцкай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы, навукова-тэхнічным прагрэсе Уладзімір Зданович такой паспешлівасцю правядзення чарговай рэформы школы не задаволены. Мяне заўсёды бянтэжыць і непакоіць, як адбываецца пераход ад адной рэформы да другой. Спешна вельмі. Зараз, калі вось так спантанна будзе, як фізік кажу, спантанна, пераход з 12 год на 11, то гэта выкліча, канешна, многа памылак, а ў выніку з-за гэтых памылак потым не вельмі лоўка будуць адчуваць сябе і тыя, хто прапанаваў вось такі скоры пераход, будзе вельмі дрэнна і вучням нашым, і бацькам, і настаўнікам. На думку старшыні міжведамаснай камісіі па аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі Анатоля Рубінава, знойдзены аптымальны варыянт з улікам рэальнай сітуацыі. Калі будуць прынятыя канкрэтныя рэкамендацыі камісіі, не пацерпіць ніхто, ні настаўнікі, ні вучні, ні іх бацькі. Але найбольш цяжка давядзецца навучэнцам 9-10 класаў. З аднаго боку, тэрмін вучобы ў школе для іх скароціцца на год. Яны раней уступяць у самастойнае жыццё. Але ж тое, што яны павінны былі засвоіць 2 гады, давядзецца вывучыць за год. Натуральна, істотна ўзрасце нагрузка на вучняў. За пару месяцаў новыя падручнікі падрыхтаваць немагчыма. Таму настаўнікам давядзецца вырашаць, якія тэмы вывучаць глыбока, якія павярхоўна. Кажа старшыня камісіі па адукацыі, навуцы, культуры Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Зданович. Нельга, я лічу як настаўнік, як чалавек ужо дасведчаны ў гэтай сферы, нельга за 2-3 месяцы падрыхтавацца дасканала да зусім новага стану выкладання. Якія тэмы патрэбна выключыць з праграмаў, якія аставіць, прычым гэта патрэбна абмеркаванне правесці, удумлівае абмеркаванне са спецыялістамі, то і за які час падрыхтуе настаўнікаў да працы вось па новым змененым праграмам і падручнікам. Міністэрства адукацыі дагэтуль не атрымала дакументаў і не дае ніякіх каментароў. Але некалькі дзён таму начальнік управлення сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Ігар Гладкоў паведаміў, што нават ён не ўключаны ў склад міжведамаснай камісіі. Трэба думаць, прежде чым прымаць рашэнне. Грамадства наше, ну, неяк так, мне кажется, до конца не дадумала. А вось ваше меркаванне прадстаўнікоў Міністэрства адукацыі неяк улічвалася? Аргументы вашы? Ну, вы ж прэсу чытаеце, бачылі. Аргументы нашы не улічаны былі. Нашы аргументы, яшчэ раз паўтараю, былі улічаны не ў поўнай меры. Давайте мы пачакаем 26 траўня. Тогда все будзе ясна. Навукова-метадычная установа Нацыянальны інстытут адукацыі распрацоўвае вучэбныя планы, зацвярджае школьныя праграмы, выпускае падручнікі. На пытанне, якія змены чакаюцца ў новым навучальным годзе, загадчык метадычнага цэнтру інстытуту Рыгор Чамаданаў адказаў так. Все в работе. И только в конце этого месяца, когда рабочие группы, которые работают над программами, принесут определенный результат, вот тогда можно что-то будет сказать. Быцем бы некоторые предметы наогул скасуют. Физику объединяют с астрономией. Учебный план, который определяет программы, структуру, количество часов, он тоже в настоящее время в работе. Когда уже будет документ, тогда мы можем говорить о каком-то сокращении. А сейчас неизвестно. Пока не будет подготовлено документально правовая основа, когда будет утверждено, вот тогда мы будем об этом говорить. Як стало вядома, усясветную гісторыю аб'яднаюць з гісторыяй Беларусі. Але пакуль невядома, паколькі гадзін будзе адведзена на гісторыю Беларусі і на агульную гісторыю. Фізіку, хутчэй за ўсё, аб'яднаюць з астраноміяй. Школьнікі не будуць больш вывучаць прадмет «Усясветная мастацкая культура». Расказвала Іна Студзінская. Такім чынам, у наступным годзе будзе 2 выпускі. Тых, хто яшчэ падпаў пад 11-годку, і тых, хто так і не паспеў давучыцца па 12-гадовай праграме. Удвая большая будзе колькасць абітурыентаў. Але наўрад ці ВНУ павялічыць колькасць месцаў. Кваліфікацыі падлеткаў няма, таму ёсць рызыка павелічэння беспрацоўя сярод моладзі. Як людзі на вуліцах горадня ацэньваюць змены ў сістэме адукацыі? А пытанне правёў Сергей Астраўцоў. Сами учились 10 лет, вполне достаточно. Ну, думаю, старая система лучше. Не, ну вот 11 классов. 11. Я считаю, что нормально. 12 лет – это уже слишком много. Даже 11 много, хотела бы 10 лет. Политика в области эдукации у Беларуси не надо. Треба менять. Ну, при теперешнем президенте, при теперешней власти, улады этого не разумеют. Я считаю, что лучше 10 классов, когда я заканчивала, то 10 классов. По крайней мере, мне кажется, это нонсенс, когда человек заканчивает школу, и его забирают сразу в армию с 18 лет. Пора прекратить эксперименты, потому что это уже надоело. То 10, то 11, то 12. И кому-то надо, мне кажется, уже на чем-то остановиться. Я 11 заканчивала. Мне кажется, что это оптимальный вариант. 11? Так я учился. 11 годов. Программа была одна, сейчас будет другая. В общем, не нравится, в общем, абсолютно такой переход. Должно быть плавно как-то продумано это дело. 11. Я 9 учился. Потом Кобзай. Я слышал, что надо 12 уже. Вот сейчас мне уже говорят знакомые со школ, что опять уже 11. Я, то есть, не понимаю на самом деле ничего. По-моему, у нас нема системы. Просто отсутничая, некая упорядкованная, допустим, некая стройная система освіты, адукацыі. Поэтому мы не ведаем, колькі дзецям трэба прапаноўваць гадоў для навучання. 10, 11, 12. Ну, мне было дастаткова, ці нам было дастаткова, нашому пакаленню 10 гадоў. А пытанне ў горадні правёў Сергей Астраўцоў. Такім чынам, эксперымент з укараненнем у Беларусі 12-гадовай навучальнай праграмы прызнаны праваленым і канчаткова згорнуты. У палове красавіка ініцыятарам адмова ад 12-годкі выступіў, як вядома, Александр Лукашэнка. Пасля нарады ў кіраўніка краіны была створана міжведамісная камісія, якая палічыла мэтазгодным узаконіць 11-гадовы тэрмін сярэдняй адукацыі, які, цытую, забяспечвае рацыянальнае выкарыстанне бюджэтных сродкаў і адпавядае пажаданням большасці грамадзянаў. Канец цытаты. Тым часам, паводле міжнародных стандартаў, агульная сярэдняя адукацыя разлічана на тэрмін не меншы за 12 гадоў. Гэтаму прынцыпу адпавядае структура сярэдняй адукацыі ва ўсіх краінах Еўразвязу. Большы за 12 гадоў тэрмін сярэдняй адукацыі ў Нямеччыне, Швецыі, Чэхіі і Італіі – 13 гадоў, а ў Нідэрляндах – 14 гадоў, расказвае Таціана Поклад. У суседніх з Беларусі ў краінах Еўразвязу 12-гадовае сярэдняе школьнае навучанне. У Польшчы пачатковую ступень складаюць першыя 8 класаў, пасля вучоба ў гімназіі альбо ў ліцэі. 12 гадоў вучацца ў Літве. Дзеці маюць 2 выходных у тыдзень. Педагог з амаль 30-гадовым стажам працы ў Літве, дырэктарка беларускамоўнай сярэдняй школы імя Францішка Скарыны ў Вільні Галіна Сівалава, кажа, што пераход на 12-гадовы тэрмін навучання практычна цалкам апраўдаў сябе і адбыўся без праблемаў. Мы вельмі хутка перашлі. Свет цяпер дастаткова мабільны і хутка гэта робіцца. Бярэцца вопыт іншых краін. Справа ў тым, што ўвесь час выцягваецца колькасць гадоў навучання. І я думаю, што это будзе прадаўжацца. Вучыцца будуць усё даўжэй, працаваць усё менш. Я сама лічу, што лепш даць меншую нагрузку, то есть менш урокаў і субота вольны, правучыцца 12, чым сядзець па 8 урокаў у дзень, ды яшчэ і па суботах вучыцца. Дырэктарка беларускамоўнай школы ў Вільні адзначыла, што пераход на 11-гадовы тэрмін навучання ў Беларусі можа дадаць цяжкасцяў і педагогам, і вучням. Альбо вырасце нагрузка, альбо дзеці не атрымаюць неабходнага ў сучасным свеце аб'ёму ведаў. Галіна Сівалава. Калі ў краіне не хапае грошай і не хапае рабочых рук, дзве рэчы, то гэта, ну, мабыць, апраўдана. А наколькі гэта цяпер зваротна апраўдана, я лічу, што ўжо столько падручнікаў, это ж ўсё нанава перарабляць. Вернуць тыя старыя праграмы, ўжо час прайшоў. Зноў трэба ўсё мадэрнізаваць, перарабляць, згодна з цяперашнімі тэхналогіямі навучальнымі, згодна з тым, як дзеці мяняюцца, свет мяняецца, падручнікі зноў, праграмы перарабляць, настаўнікаў зноў перавучваць. Калі ў стане гэта так хутка зрабіць, ну, проста цікава было бы паглядзець. Паводле спецыялістаў, 12-гадовая структура сярэдняй адукацыі найлепшым чынам адпавядае асаблівасцям развіцця дзяцей і патрабаванням сучаснага свету. 80% краінаў свету маюць 12-гадовую сярэднюю адукацыю. У іх ліку США, Японія. Таксама і суседнія з Беларусю, Расія і Украіна. Ва Украіне ў рамках агульнаадукацыйнай рэформы адбываецца пераход з 11-гадовага на 12-гадовы тэрмін сярэдняга навучання, каб далучыць краіну да міжнародных адукацыйных стандартаў. 12-гадовая школа ва Украіне складаецца з 4 гадоў малодшай школы, 5 гадоў асноўнай школы і 3 гадоў старэйшай школы. Дзве першыя ступені ўжо пераведзеныя на 12-гадовыя праграмы. Пра сістэму сярэдняй адукацыі ў розных краінах расказвала Таціана Поклад. Дзеля чаго ў 90-е гады была распачата рэформа сярэдняй школы? Чаму беларускія ўлады адмовіліся ад яе? Якія могуць быць практычныя наступствы такога рашэння? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былая намесніца міністра адукацыі Таццяна Галко і кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры праз 20 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце радыё «Свабода». Суд Першамайскага району Менску асудзіў на 7 сутак завочнага арышту лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Гаворыць Дмітр Дашкевіч. Відавочна, што робіцца гэта дзеля таго, каб сцішыць грамадскі рэзананс ад акцыі, якая адбывалася. Нагадаем, што 1 траўня ў гадавіну далучэння 10 краінаў да еўрапейскага звязу актывісты дэмакратычнага руху праводзілі каля нацыянальнай бібліятэкі акцыю «Дзень Еўропы» з мірнымі лозунгамі пад еўрапейскімі сцягамі і былі жорстка затрыманыя, збітыя, сцягі былі канфіскаваныя. Калі я размаўляў аб гэтай падзеі з прадстаўнікамі еўрапейскіх краінаў, яны вельмі абураліся на тое, што зарэгістраваная еўрапейская сімболіка так пераследуецца ў Беларусі. Думаю, у сувязі з гэтым улады адразу не судзілі всіх затрыманых, іх было там некалькі дзесяткаў, а вырашылі вось так на тармазах. Таму выносіцца цяпер завочныя прысуды. Ні я, ні Артур на судовае паседжанне запрошаныя не былі. Цяпер чакаем першага затрымання, пасля якога мусім адбыць гэтыя 7 сутак арышту. Гаварыў Дмітр Дашкевіч. Пасол Францыі ў Беларусі Мюрэй Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Кіраўніца дыпламатычнай місіі Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, выказала глыбокае шкадаванне з прычыны прысудаў, вынесеных Дмітру Дашкевічу, Артуру Фінкевічу і Міколу Статкевічу за ўдзел у акцыі 1 траўня. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. Лідар «Маладога фронту» Дмітр Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. Пасол Францыі ў Беларусі Мюрэй Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Андрэя Кіма пераводзяць у бабруйскую калонію. Днямі ў менскім следчым ізалятары Андрэя наведала сяброўка Люба Цітова. Актывіст руху за свабоду Владзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека ААН індывідуальную скаргу на пераслед з боку ўладаў. Зубная лекарка са Слоніма Наталля Кіман патрабуе, каб газета «Слонімская» абвергла надрукаваныя пра яе звесткі і хоча спагнаць з выдання і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў. Сёння суддзя Пухавіцкага райсуду Святлана Акуліч аштрафавала грамадскага актывіста Сергея Абразовскага на 1 400 000 рублёў. Ён абвінавачаны ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва хімзаводу побач з Менскай ТЭЦ-5 у пасёлку Дружным. Паведамляе Вячаслаў Кулік. Сергій Абразовскі не згоден з прысудам. Ён кажа, што ў суботу 29 сакавіка прысутнічаў на футбольным матчы, які праходзіў на стадыёне ў Свіслачы. Балельшчыкаў было шмат, і гутаркі між імі міліцыянты палічылі за сход. Сергія Абразовскага абвінавацілі ў несанкцыянаванай арганізацыі сходу на стадыёне. Я ім вочы гаварыў, што вы робіце, хто вы творыце зло. Вы павінны захоўваць закон, той, які ёсць. Вы не павінны парушаць яго самі, не рабіць зло другім людзям, а яны робяць. Сергія Абразовскага ў другі раз караюць штрафам. За мітынг 22 сакавіка з яго спаганяюць 1 400 000 рублёў. Актывіст лічыць гэта запалохваннем. Ён заяўляе, што не спыніць барацьбу супраць намеру ўладаў пабудаваць хімічны завод у пасёлку Дружны, дзе цяпер жывуць перасяленцы з раёнаў, якія пацярпелі ад катастрофы Чарнобыльскай АЭС. Вот гэта будаўніцтва, гэта экалагічная дыверсія і эканамічная. Вакруг Мінскай ТЭЦ-5 можна пабудаць некалькі прадпрыемстваў, якія могуць патрабляць гэту энергію на блага ўсёй обласці, наладзіць вытворчасць многіх відаў прадукцыі. Нагадаю, што супраць будаўніцтва расійскага заводу са шкоднай вытворчасцю ўжо адбылося 5 мітынгаў і сходаў. Патрабаванні насельніцтва тутэйшых паселішчаў Капейная, Дрычын, Белая, Дукора, пасёлкаў Рудзінск, Дружны і Свіслач былі накіраваныя ў структуры ўлады. Пра вынік перапіскі цікаўлюся ў грамадскай актывісткі Алены Будкоўскай. Савета міністра в адказу ще не було на сьогоднішній день. Заблоканкаму так само не було, зрайвиканкаму так само не було на те, що ми досували 14.04. Со слову Алены Будковской, 16 травня у Минск был отвезен зворот до президента Лукашенко. Подписи под текстом этого звороту поставили 5705 человек. И, как твердит суразмовца, тиск на подписантов теперь мацнее. Людей пужают, снимают премии, пужают звольнениями, аннулированием контрактов. На сегодняшний день, я ведаю, у приказным порядку отправляют 10-80 человек на бурнары, представников энергетики, для того, как они вот побачили, какие это ружовые зайчики, как его все-таки выдавать. Говорила Алена Будковская. Август – приватная российская компания. Офис находится в Москве. Вытворчесть – у поселку Вурнары у Чувашии. У 60-е годы минулого стагодзе там вырабляли дуст для усяго Советского Союза. Теперь российский бок заявляет, что на заводе у Беларуси будет вырабляться 18 видов пестицидов, химичных сродков, каб нищить пустозелья и шкодников на палетках. Супраць будовництва заводу протестуют жыхары поселку Дружная, так само Свислы, чи Рудзінску, Дукори і інших паселішчів. Яны не вераць офіційним заявам і висновам державних експертів і домагаються незалежної екологічної експертизи і місцевого референдуму об метазгодності будівництва шкодної витворчості. Зубная лекарка со Слоніма Наталья Кіман потребує, каб газета «Слонімская» обвергла надрукаваныя про яе звестки і хоча спагнаць з газеты і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў, паведамляе Міхал Карневіч. Аўтар артыкулу, на які пакрыўдзілася Наталья Кіман, Сергей Васильев, распавёў у адным з нумароў газеты гісторыю пра тое, як жыхарка Слоніма Галіна Мароз лекавала ў яе зубы і з-за некампетэнтнасці лекаркі перанесла некалькі аперацый у абласным шпіталі. Кажа сама пацярпелая. Я ўжо умірала. Если бы еще часа два, и меня никто не спасли бы меня. Дело в том, что она мне вколола инъекцию и попала в сосудик. И образовалась гематома. Но это выяснилось уже в суде потом, в экспертизе. А так я не знала, что случилось. Галина Мороз, перенесши после этого несколько операций в областном шпитале, свернулась в суд. Районный суд признал лекарку виноватой и постановил спагнать 700 тысяч рублей у якости компенсации на користь Галины Мороз. Позднее кассационный суд покинул решение у силе. Про гэта і напісаў журналіст незалежнай газеты «Слонімскай» Сергей Васильев. Наталья Кіман жалічыць, што ў газетным матэрыяле закранута яе гонар і годнасць і ў сваім пазове патрабуе абвергнуць адзін з каз у матэрыяле, а таксама выплаціць кампенсацыю 10 мільёнаў рублёў. Сергей Васильев цытуе гэты сказ. Таким образом, неполное и невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти. У меня же в свою очередь было написано таким образом неполное или невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти. Юристы, за кими доводилось размовлять, выказывают удивление на конт того, что Наталья Кіман подала у суд после того, как ее самой не задоволили кассационную скаргу, хоть безмолвно она мая на это полное право. Пытаюся у Сергея Васильева, ці не звязвае ён гэты пазоў з пераследам, які ў апошні час церпіць рэдакцыя ад мясцовых уладаў. Да, цалкам магчыма, таму што не зразумела, чаму яна падае. Калі яна ўжо прагала столькі разоў, і ў Слонімскім судзе, і ў абласным судзе, то навошта падаваць. Першае паседжанне па пазове ў Слонімскім судзе адбудзецца 26 траўня. Рассказывал Михаил Корневич. Газета «Слонімская» надалей застается под погрозой закрытия. Редакции отмовили у аренде помешкання, а знайсці новое нават у приватных уласников дагэтуль не атрымліваецца. По вустным загадзе мясцовых чиновников газету забаранили продавать у крамах, а редактор атрымаў лист с папярэджаннем об порушении лицензии дробного гандлю. Днями газета «Слонімская» стала лауреатом премии фонду «Цайт». Уручение премии отбылося 19 травня у рату немецкага гораду Гамбург. Газета «Слонімская» прызнана найлепшай за асвятленне падзеяў у рэгіёнах. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Ту-ду-дум. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з дырэктарам беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком. Гукавы запіс канферэнцыі слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 20. Поўная версія адказаў на сайце свабода.орг. За першыя 4 месяцы гэтага году таваразварот паміж Беларусі і Літвой у параўнанні з мінулым годам узрос на 30%. Гэтую лічбу назваў журналістам амбасадар Беларусі ў Літве Владзімір Дражын перад адкрыццём у Менску 4-га беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. На гэтым мерапрыемстве прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот. Амбасадар Дражын паведаміў, на літоўскім рынку па-ранейшаму карыстаюцца папулярнасцю трактары «Беларус» і аўтамабілі «МАЗ». Апошнім часам літоўцы з задавальненнем купляюць пінскую і гомельскую мэблю. Узаемны гандаль ідзе па 500 пазіцыяў, 90 з якіх асноўныя. Журналісты спыталіся ў амбасадара, ці паўплываюць на гандлёвыя дачыненні паміж двума краінамі эканамічныя санкцыі, якія ўвялі ЗША супраць Беларусі. На гэта Владимир Дражин отказал. Я попросил бы эти вопросы сегодня не связывать. Я попросил бы гэтые пытанні сёння не связывать с США, с Литовской республикой. У нас с Литвой идзе двухбаковы стваральны процесс. И основа за основу у ім экономика. Именно эта экономика дозволяет мне сёння казать, что идзе устойлівы динамичный процесс развития двухбаковых дачыненняў. Я сёння вам заявлю, раз і назаўжды. Некаторыя спрабуюць спекуляваць на тым, што Літва ўжо ў Еўразвязі, што Літва ўжо ў шэнгенскай прасторы. Сапраўды гэта так, гэта рэаліі. Але ж мы найбліжэйшыя суседзі. Нас звязваюць агульная гісторыя, культура. І гэта вызначае нашыя двухбаковыя дачыненні. Это определяет наши двусторонние отношения. Афіцыйныя літоўскія асобы ад каментароў да санкцыяў стрымаліся. Яны падкрэсліваюць, што гэтыя захады амерыканскія, а Літва, як краіна ў развязу, кансалідуе свае дзеянні з Брусэлем. Кіраўнік літоўскай дэлегацыі, віцэ-міністр гаспадаркі Вітаўтас Наўдужас бачыць перспектывы эканамічных дачыненняў Літвы і Беларусі ў стварэнні імі мосту паміж Захадам і СНД. У интервью нашему радио он отзначил. В Литве Белоруссия уже производит автомобили МАЗ. У Литве уже есть вытворчасть автомобиля УМАЗ. У Литве собирают тракторы «Беларусь». У полночной части нашей страны ожидаются иншие проекты. Автомобили и трактары выкористовываются не только на внутреннем рынку Литвы. Их экспортуют у шерах краинов Евразвязу. Яким чином мы можем повеличить наш товарозворот? Побудовать вельми надейный мост помеж краинами Евразвязу и краинами СНД. Ставить треба на больш глобальные, больш глубокие задачи, а не только на узровне двух краинов. Более глубокие, более глобальные какие-то задачи, не только на уровне двух стран. Але з выступу удельников форума высветлилось, покуль супрацовництва лепше отрымливается на региональном, мясцовым узровне. А вот, калі справа доходит до великих проектов, тут и выявляются сбои. Так президент Конфедерации промысловцев Литвы Браніслава Слубіс приводил шмат прикладов, калі бюрократичные перешкоды с белорусского боку загубили перспективные проекты. Рассказывал Владимир Глот. У Менску открылся 4-й белорусско-литовский экономичный форум. Ночная свобода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гасцямі начной свабоды будуць адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк і мастацтвазнаўца Валер Буйвал. Сярод іншага мы пагаворым пра фотаконкурс «Радыё Свабода. Маё фото. Мае курапаты», прымеркаваны да 20-й гадавіны адкрыцця «Праўды пра курапаты». У начных доследах пра тое, чаму з паліцаў беларускіх крамаў знікаюць алкагольныя напоі замежнай вытворчасці. А зараз на чарзе форум «Свабоды» агляд рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч. Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, пра што Александр Лукашэнка сказаў у інтэрв'ю агенцтву Reuters. У праскім акцэнце спрачаюцца лідар незарэгістраванага маладога фронту Змітер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін. Івашкевіч і Калякін гавораць аб стратэгіі ўдзелу ў выбарах, Змітер Дашкевіч крытычна ставіцца да магчымасці патрапіць у парламент апазіцыянерам, якіх не вызначыць улада. Водгукі. Нават калі ўявіць, што наконт допуску двукосі некалькіх апазіцыйных дэпутатаў Лукашэнка быў шчыры, чаго асабіста я ніяк уявіць не магу, то ўзнікае пытанне, ну і што? На прыняцё парламентам рашэнняў некалькі дэпутатаў з апазіцыі ніяк не паўплываюць. Апозіцыйныя СМІ амаль задушаныя, а да парламенцкіх, тым больш прэзідэнцкіх выбараў, іх бадай зусім не застанецца. Таму нават калі апозіцыйных дэпутатаў пацягнуць за ногі з залі, то ніхто пра гэта не даведаецца, акрамя нязначнай колькасці слухачоў свабоды, гледачоў спадарожнікавага ТБ ды наведвальнікаў сеціва. Да выбараў улада дапусціць толькі малавядомых і малаўплывовых апазіцыянераў з глыбінкі, ды такіх, якіх пры неабходнасці лёгка будзе неутралізаваць. Валеры Грыцук. Было б вельмі добра, каб маладыя калегі Дашкевіча уважліва прачыталі развагі старэйшых. Івашкевіч і Калякін фактычна адлупцавалі палітычна маладзёна. Шкада яго. Безумоўна, трэба і вулічныя акцыі, але палітыка гэта больш складана, чым кіраваць самалётам. Юрась Гомель. На жаль, не магу пагадзіцца са спадаром Валерам. Спадар Дашкевіч шмат у чым мае рацыю. Спадары Івашкевіч і Калякін не здолеюць арганізаваць эфектыўную кампанію, бо апазіцыя не мае дастаткова рэсурсаў, каб эфектыўна ўздзейнічаць на выбары паводле ўлады. Апазіцыя мусіць арганізаваць простую кампанію, якую цяжка будзе сарваць. Інтэрнэт-газета «Салідарнасць» паведаміла, што намесніка старшыні партыі БНФ Алеся Міхалевіча могуць выключыць з партыі, яго лёс будзе вырашаць камісія партыйнага кантролю. У інтэрв'ю «Салідарнасці» Міхалевіч расказаў аб спрэчках унутры партыі БНФ і пра тое, што маладыя актывісты маюць перашкоды ў рэалізацыі сваіх ідэй, водгукі, мненні. Таму Лукашэнка ля ўлады, што дэмакраты не могуць дамовіцца паміж сабой, дзеляць шкуру незабітага мядзведзя. Грод. На з'ездзе я галасаваў за Міхалевіча, але ў цяперашняй сітуацыі ягоная роля ў мяне прыязных пачуццяў не выклікае. Канешне ж, іміджу партыі шкодзіць, калі намеснік спачатку публічна прыніжае іншага намесніка і старшыню, а потым публічна ж скардзіцца, што яго за гэта могуць пакараць. Дуглас з Мінску. Замест барацьбы за сэрцы і галасы беларусаў, замест барацьбы з аўтарытарным беларускім рэжымам, БНФ па завядзёнцы займаецца ўнутранай барацьбой насмерць. Гэта ўжо проста надакучыла, ўжо нават смешна. Яшчэ адна такая прэзідэнцкая кампанія БНФ, і фронт можна будзе спісаць канчаткова. І яшчэ адно паведамленне з Мінску, падпісана Мантгомеры. Усё нармалізуецца пасля таго, як фронт ізноў узначаліць Зянон Пазняк. Агляд чытацкіх каментароў на нашым сайце свабода.орг падрыхтавала Вольга Каратка.